Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Thomas Schütte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Pontmuseum in Tilburg. Tickets via de pont.nl. Je kunt bij ons rustig werken, terwijl je wacht op de reparatie. Opgelost. Autotaalglas. NPO Radio 1. NTR. Een man wordt geconfronteerd met zijn dubbelganger, maar wel één die in alles zijn tegenpool is. In Strangely Familiar toont onze gast opnieuw dat hij de koning is van het Nederlandse meme-theater. Hopelijk gebruikt hij in deze uitzending wat meer woorden dan gebruikelijk. Hier is Jacob Alboom. Kunststof. Uw presentator is Elisabeth van Nimwegen. Welkom Jacob. Ja, Sondas zei het al, hè, de meme van het, de koning van het Nederlandse meme-theater. Als jij een alter ego zou hebben, wat zou dat dan voor iemand zijn? Oeh, een alter ego. Een persoon die bestaat of niet bestaat, maar die... Ja, net zoals in de voorstelling waar jouw hoofdpersoon eigenlijk een soort versie van zichzelf, maar dan een verbeterde andere gedroomde versie tegenkomt. Ik zou graag de ziel en de geest van Buster Keaton willen hebben. Ah, de ziel en de geest van Buster Keaton. Nou ja, hij is wel heel inspirerend. Dus dat zou, als dat mijn alter ego zou zijn. Dat is een goochelaar, toch? Nee, de comedian. Ja, in de jaren 20. Ja, ja. Zwart, ja. En wat vind je zo goed aan hem? Ik vind dat hij humor heeft op een niet een nadrukkelijke manier. Dat hij zichzelf plaatst in een... Hij probeert uit de problemen te komen. En eigenlijk speelt hij het drama van de situatie. Maar dat munt uit in een komische situatie. En ik vind dat het... Oké, heel slim met... Hij kan waanzinnige dingen bedenken. Nu kan ik niet zo 1, 2, 3 dingen... Dat zijn zoveel wat hij heeft gedaan. Maar het is beeldend, visueel, fantasievol... en alles vanuit een fysieke ingang. En vooral is het altijd... Hij heeft een soort melancholische uitstraling... die ik ook gewoon leuk vind of mij aanspreekt. Je hebt ook een voorstelling over hem gemaakt, ik heb een voorstelling over gemaakt, ja. Ja. En wat heb je toen gemaakt? Heb je zijn leven nagedaan? Of heb je juist... Nee, juist niet. Ik heb één specifieke korte film van hem genomen als uitgangspunt. En ik wou... Vaak zit een soort driehoeksdrama in zijn films. En ik wou niet dan per se over een liefdesdrama. Maar ik heb dan elementen van verschillende films... dan met baseerd op één film... heb ik een eigen verhaal dan van gemaakt... En meer een ode dan aan het werk, dan aan zijn geschiedenis. En aan zijn persoonlijkheid. Ja. En eigenlijk de sterkte. Wat ik dan ontdekt, dat het eerste wat je gaat denken... is dat je heel veel acts moet maken die grappig zijn. En dat hebben we geprobeerd. En dat heb ik gemerkt dat ik daar heel slecht in was. En dat het helemaal niet grappig was. En gewoon heel dom en helemaal niet leuk. En dat was... Oh. En uiteindelijk, waar ligt het dan? En ik denk dat het leerproces daar is dat je merkt dat... We hebben dan alles omgedraaid en alles proberen serieuzer te benaderen. En daardoor werd het weer grappig. Ja, ja. En daar komen we ook. En ik denk dat is misschien een betere uitleg over waarom ik fascineerd van hem is. Dat hij niet doelgericht grappig probeert te zijn. En dat ontstaat in de situatie door juist het dramatisch te benaderen. Dit was dus de voorstelling Levensruim over Buster Keaton. In deze voorstelling die je nu hebt gemaakt, Strangely Familiar... zit ook een beetje die combinatie van pijnlijkheid, serieusheid... en dat het toch ook heel komisch wordt. Hoe komt het dat tragiek toch heel grappig kan zijn? Is dat dan het blijven proberen? Of is het de pijnlijkheid die uiteindelijk zo erg wordt... dat je er maar om moet lachen? Hoe werkt misschien dat? Ik denk dat eerder dat. En ik denk ook als je in een situatie ervaar je dingen dramatischer... Dan als je daar buiten naar kijkt, kan je ook met een distance kijken daarna. Dan worden sommige dingen, zie je de absurditeit soms van situaties die eigenlijk dan van binnenin heel dramatisch lijken, maar geestig van het buitenkant. Ik hou van drama, dus ik probeer altijd te zoeken naar hoe mensen met elkaar omgaan en de conflicten die ontstaan tussen mensen, soms in zoektocht naar geluk of liefde. En wat ik heb gemerkt, door dat te doen, het automatisch geestig wordt. Dus ik heb nooit geprobeerd om grappig te zijn. Nee, dat is duidelijk. Net zoals je ook uitlegde in je voorstelling. En uiteindelijk gebeurde dat. En dan ontdek ik ook, oh ja, maar dat is heel mooi. Want ik denk dat ook als je over dramatische thema's of situaties hebt, is het makkelijker om ze via humor ook te in te nemen. Hoe zeg je dat? Ja, of incorporeren. Je zuigt mensen humor, maakt mensen ontspannen en dan komt ze dichterbij. En dan is het ook makkelijk om met dramatische dingen om te gaan, denk ik. En dat helpt om de publiek binnen te krijgen. Maar dat is wel een goede les. Als je wilt dat iets grappig is, dan moet het dus juist, moet je het eigenlijk heel serieus spelen. En dat denk ik. Dus toen ontdekt. Ja, ja. En dat zou een smaakding. Ik regelrecht grappige dingen kan ook leuk zijn. Het kan een gevaar zijn als je alleen maar grappig wil zijn, dat als het dan voor iemand niet grappig is, dan blijft er niet zoveel over. Mm-hmm. Zoals je op meerdere elementen, dan is het niet erg als iemand het niet grappig is. Zitten ook andere lagers daarin, waardoor je nog steeds in mee kan gaan. En ja, alleen als je alleen op de grap speelt, dan kun je snel onderuit gehaald worden. Ja, als iemand dat niet leuk is, dan is het niet leuk. Dan is het klaar, dan houdt het verhaal op. Ja. De wereld is voor jouw personage soms best hard. In deze voorstelling volgen we ook een man die het best wel moeilijk heeft op zijn werk, die veel tegenstand ervaart. Waarom vind jij dat soort uitgangspunten, die worsteling, zo vaak terug in jouw voorstellingen? Wat zegt dat over jou? Dat is misschien sympathie voor de eneling of die uitzondering, diegene die misschien zich buitengesloten voelt of geen aansluiting in een grotere gemeenschap. Of waar mensen, soms kan mensen die niet veel lawaai maken, worden snel overheen gelopen. Mm-hmm. En ik interesseer me van die kleine mens die zich probeert te redden in een grotere context. Denk dat daar. En misschien ook, ik zeg niet, alles kunst heeft een soort van iets zelfbiografisch, maar niet letterlijk, maar een soort van gevoelen. En voor mij is het wat interesseert. En ik interesseert me voor mensen die buiten vallen. En hoe komt dat? En waarom gebeurt dat? En hoe ga je daarmee om? Hoe was dat meteen al een soort thema in je werk? Is dat gewoon echt wel de rode draad in jouw oeuvre, de buitenstaander? Ik zou dat misschien niet zo zeggen dat het altijd over de buitenstaander, maar leidraad van mijn oeuvre zou ik eerder zeggen is wel die zoektocht naar liefde en geluk op een of andere manier en hoe moeilijk dat is te bereiken en hoe mensen met elkaar omgaan en hoe kwetsbaar of dun die grens tussen wat goed en kwaad is in de zin. Want iedereen heeft ook donkere kanten en lichte kanten. En hoe je proberen met elkaar om te gaan. En hoe lastig dat is in verschillende relatiesituaties. Familie, liefde, vrienden. En dat komt altijd terug. En dat waarschijnlijk ook uit van een personage die misschien zichzelf daar extra buitengesloten voelt. En op wat voor manier stond jij ergens buiten? Persoonlijk zelf? Ja. Ik kom, dus daar zit wel hier. Ik ben veel gepest toen ik jong was. En in een periode was ik extreem gepest. En daardoor. En hoe oud was je dan toen? Of welke leeftijd hebben we nu? We hebben over, toen was ik volgens mij 13, 14. Oh, echt in de puberteit? Ja, net voordat we beginnen, ja. Ja. Ja. En was er een aanleiding op dat moment? Of kwam je naar een andere school? Nee, ik ben uiteindelijk naar een andere school vanwege dat het niet leuk was op die school waar ik was. Mm-hmm. ik denk dat het puur zo, het ontstaat. Mm-hmm. En dat is, en daar kom je dan niet uit. Ik heb me wel een beetje uitgevochten. Op wat voor manier dan heb je daar zelf uitgevochten? Dan word ik agressief en dan sla ik om me heen. Oh, jij sloeg terug? Op een gegeven moment wel, ja. Ja. Oké, en gaf je dat dan een soort van macht terug? Of hielp het ook helemaal niet? Nee, niet echt. Dat is, En heb je ooit dat gevoel weer achter je kunnen laten? Dat je er niet bij hoort? Want dat grijpt heel vaak heel diep in. pesten, ja, dat draag je vaak een leven lang mee. Ja, maar kunst is, vind ik, sowieso een goede uitlaatklep, waardoor je ook verschillende gevoelens die je herkent of hebt gehad, of wat je ziet. Want veel dingen is ook wat mij dan interesseert in hoe andere mensen zich gedragen. En dat kan je in kunst, kan je vrij daarmee omgaan. Ik ben ook begonnen met, eigenlijk heb ik me teruggetrokken in mijn eentje en dan ging ik veel tekenen. Dus dat was mijn eerste uitlaatklep om beeldende kunstenaar te worden, denk ik. Dan zit ik zelf, en dat deed ik heel jong, eigenlijk te jong. Waardoor ik op een school kwam waar gemiddelde leeftijd 25 en ik was 16. Omdat ik gewoon van school afging en gelijk naar de kunstacademie ging. Ja, dus tekenen was zeg maar jouw eerste vluchtheuvel, ja, van, ja, verbeelding. Vandaar, ja, daar was je vrij. Ja, maar dat was, vond ik dan te eenzaam op een gegeven moment. Zodat, en iedereen was beter dan ik. En ik, ja, ik was gewoon veel te jong. En zo daar ben ik gestopt. En toen ging ik naar theater. Maar dan dacht ik, ik ga acteur worden. Want dan, omdat ik veel film kijk en dat heel leuk vind. En dan dacht ik, als je een beroep hebt als acteur, dan mag je iemand anders zijn. Dat je beroep is om nooit jezelf te zijn en altijd iemand anders te kunnen spelen, denk je, dat is een beroep voor mij. Dat jij niet die pijnlijkheid van jezelf zijn, nou, niet voortdurend hoefde te zijn. Nu klinkt dat heel dramatisch. Zo dramatisch was er ook niet. Nee. Of niet de hele tijd. Nee, maar niemand vindt het volgens mij fijn om de hele tijd zichzelf te zijn. Het is gewoon heel fijn om een soort escape van jezelf te hebben. Ja. Maar ook leuk, want ik zag ook documentaire over films en over acteurs. Hoe ze dan moeten, bijvoorbeeld The Doors was dan toen net uit ergens in de jaren 80. En dan heeft die acteur dan zitten drummen met de drummen van The Doors. En zo leren drummen. En dan denk je, dat is te gek. Je hebt iets en je mag dan nieuwe dingen leren die je anders niet. Nou, en dan dacht ik, dat is toch super. Ja, zo dat wou ik. Jacob, ik ga je nog heel even voorstellen voor de mensen die jou misschien nog niet kennen. Je bent geboren in Zweden, in een klein dorpje onder de rook van Stockholm. Als tiener wil je dus, je vertelde het net al, beeldend kunstenaar worden. Maar toen je op je 16e naar de kunstacademie ging, was dat er toch niet helemaal. Na allerlei audities en omzwervingen belandde je op de toneelschool in Amsterdam, de MIME-opleiding. Je afstudeervoorstelling werd meteen bekroond met de top NAAF-prijs voor meest veelbelovende student. Je werkte als speler, choreograaf en regisseur voordat je eigen gezelschap begon, Jacob Alboom Company. En in de 20 jaar daarna vestigde je je naam met veel geprezen en bekroonde voorstellingen als Lebensraum, Horror, Knockout en Unseen. Inmiddels spelen je stukken over de hele wereld en je nieuwste voorstelling heet Strangely Familiar en ging afgelopen weekend in première. Dan weten we even wie we voor ons hebben. Deze voorstelling, Strangely Familiar, hoe is het idee hiervoor ontstaan? Want je vertelde net al, de voorstelling Lebensraum ging dan over Buster Keaton en dan had je die films gezien, documentaires. Wat was bij deze voorstelling datgene wat je op het idee bracht? Het idee over een dubbelganger. En in veel voorstellingen komt zo, ik heb ook dat het vaak bepaalde thema's is, maar beeldruims en situaties terugkomen. En Bos kan vaak terugkomen in voorstellingen van mij. En Thijsje was ook een soort geboorte, kwam ook telkens weer terug. Oké, geboorte, Bos, dubbelgangers. En dubbelganger, ja, dat je altijd. Want Vielfalt is de eerste voorstelling die een soort van succes of doorbraak zou je kunnen zeggen. Dat ging ook over een dubbelganger, of in de dubbelganger over een soort alter ego. Zo heel vaak komt dat voor. En toen heb ik de film The Double, baseerd op Dostojevski's De Dubbelganger. En ook de boek gelezen. En dat vond ik heel spannend, dat idee. Dat je echt je letterlijk identieke persoon tegenkomt. En wat ik dan vooral heel spannend vond, is dan stel je voor dat er twee mensen die identiek hetzelfde zijn. Maar toch ga je dan een voorkeur geven aan één en niet de ander. En op wat, waarom baseer je die voorkeur op? Als dus in het uiterlijke en visuele geen enkele reden om die keuze te maken. Dus dat is heel abstract. Of nou ja, dat was eigenlijk de startpunt. Dat vond ik heel spannend. En hoe werkt dan groepsdruk? Zodan wou ik als iemand dan die geen aansluiting viel, iets wil, maar niet gezien wordt. En dan komt zijn evenbeeld op. Die krijgt wel de aandacht. Maar die is precies zoals hij. En probeert, maar die krijgt dan aansluiting. En daardoor verandert zijn gedrag. En hij voelt zich beter en beter. En worden ze meer en meer uit elkaar gedreven. Dus dat was een beetje de startpunt. En nog even voor mij. Hoe komt het dat die dubbelgangers al zo lang in de signatuur van jouw voorstelling zitten? Wat fascineert je er zo aan? Oeh, dat weet ik niet. Daar kan ik nu geen antwoord op geven. En heb je ooit iemand ontmoet bijvoorbeeld, Sommige mensen hebben wel eens oog in oog gestaan met iemand die dan ontzettend veel op je lijkt. Nou, heb jij dat ooit gehad? Niet. Nee, dat is het niet. Nee. Het is eerder, ik denk dat het eerder dan dat de meerdere gedachten ook bij mij tegelijk komt. En dat ik dan het een parallele leven zou kunnen zeggen. Dat je eigenlijk twee realiteiten die tegelijkertijd lopen. En stel je voor, als de andere zo zou gaan, wat zou dan daar gebeuren? Of als ik dat had gedaan, hoe zou het dan verlopen? En ik denk dat ik dat fascinerend vind. Nu denk ik hardop. Ja, dat ik dat interessant vind, spannend is. Verschillende werkelijkheden die naast elkaar leven. En dat je dus ook keuze hebt misschien. Of en dat je wordt. Dat ziet. En dat maakt het misschien inhoudelijk dan ingewikkeld om het te begrijpen. Maar ik vind dat je die parallele werelden tegelijk kan laten zien, vind ik misschien interessant. Ja. Waarom dubbelgang? Ja, In dit geval was het heel specifiek over een dubbelganger. Ze was echt over die identieke evenbeeld. En in de andere voorstelling denk ik dat heel veel als een droomachtige verbeelding van een gevoel is. Waar je jezelf ziet terugkomen in verschillende gedaanten. Of waar je gevoelens op verschillende andere manieren wordt verbeeld, denk ik. Het wordt ook gespeeld door een echte tweeling. Die ook inderdaad, in ieder geval van een afstandje vanuit de zaal, nauwelijks te onderscheiden is. Hoe ging dat zoekproces naar deze twee? Ik heb een oproep gedaan letterlijk voor twee tweelingen. Zeg voor één tweeling. Want er werden heel veel gevraagd. Ja. Nou, we hebben een auditie gehouden. Uiteindelijk zijn daar vier tweelingen gekomen. Dus dat was ook heel bijzonder. Om dan auditie met, dat zijn dan acht mensen, maar vier. En met de extra vier dubbelen. Dus dat is vier tweelingen in één kamer. Toen dacht ik, oh ja, misschien moet je daar de voorstelling over maken. Oh, nog leuker. Ja. Alle vier de tweelingen. Ja. Maar nou ja, en ik ben verbaasd dat toch heb ik dan vier kunnen uitkiezen. Ook die alle, waar allebei iets met theater deed. Of dans of theater. En dat was wel bijzonder, want ik was vanuit gegaan. Ik hoop dat ik één krijgt die waar één theaterschool of iets met theater heeft gedaan. En de andere, oké, dat zal wel zo zijn dan. Maar nu beide. En in dit geval zijn dit twee Italiaanse jongens. En die wonen in Parijs al een tijdje. En die hebben Le Coq daar gedaan. Beide. Le Coq, dat is een hele, moet je even uitleggen, dat is een hele gerenommeerde meme-school. Ja, in Frankrijk, ja. Ja. En nog even misschien nog een stapje terug. Hoe zou jij zelf meme omschrijven? Want mensen denken dan toch vaak aan het witte gezicht. En dat is dan de pantomime. Maar meme is natuurlijk een soort misschien vergaarbak van alles wat niet per definitie textueel theater is. Of hoe zou je het zelf zeggen? Ja, dit is een hele lastige. Want dit is een vraag die al zolang ik in Nederland ben, die altijd oppopt. Wat is meme? Dat is een heel moeilijke en is onmogelijk. Voor mensen die nog nooit een meme-voorstelling hebben gezien, wat zou je dan zeggen? Of wat is het voor jou? Ja, dat is makkelijk. Wat ik mooi vind met meme, of ik, laat zeggen, de theater die ik doe, die hoort dan bij meme. En ik gebruik beeld en beweging als een uitgangspunt om verhalen te vertellen. En de verhalen zijn niet altijd letterlijk en lineair, als je zoals anekdote van begin tot het einde. Die hebben meer een soort droomachtige logica. Zoals als je droomt, dan spring je van moment naar moment. En in de droom, dan lijkt dat te kloppen. En als je wakker wordt en dan gaat over nadenken, en dan probeer je dat na te vertellen, dan is dat heel moeilijk. En dan merk je dat het ontbreekt, dat het gewoon niet meer logisch is en niet klopt. Maar het gevoel klopte wel. En dat zo probeer ik dan voorstellingen ook te maken en op te bouwen waar ik kaders heb die herkenbaar zijn, die je kan volgen, maar waar ook die droomlogica insluipt. En ik probeer dat zonder woorden. Zo alles wat ik wil vertellen, wil ik in beeld en beweging en in handelingen doen. En ook met visuele effecten en fondsen. En dat is voor mij. En waar ik de musicaliteit van muziek en beweging gebruik, maar ook de ruimte. En waar ook de decor of het decor een medespeler wordt. Zo alle ingrediënten die erbij komen, worden ook medespelers. De decor is altijd van het begin af aan, als we beginnen te repeteren. Zodat wij echt alles uit kan halen wat het decor kan tijdens het repeteren. Zo is het nooit alleen maar een decoratieve omgeving. Nog heel dat even... is meme voor mij. Dan. Ja, nou, wat een mooi antwoord ook. Nog heel even terug naar de tweeling. Want we begonnen net onze lus dat jij zei... ze deden de opleiding van Le Coq. Dat is wel een beetje zo de... Ja, de meest gerenommeerde meme-opleiding, zou je kunnen zeggen? Of in ieder geval... Dat weet ik niet, maar het is wel bekend binnen dit. Dus dat is de ene vorm, die is opgericht dan door de Jacques Le Coq. Maar de memes... En dat was een pantomime of een memespeler dan? Dat weet ik niet. Ik weet dat verschil nooit. Ja, pantomime is meer dat je met de handen en gezichten dingen nadoet. En ook objecten suggereren dat ze daar zijn, terwijl ze daar niet zijn. En... In Nederlandse meme heb je een basis ook met de crew. Is een andere meme speler die een ander systeem waar je meer de hele krop introduceert. Dus je begint altijd met iets wat ze noemen de zero. Waar je neutraliteit vindt in je lichaam. En hoe je lichaam dan zich verhoudt. En daar heeft hij een systeem in hoe je moet bewegen. Moeilijk om nu heel kort en compact uit te leggen. Maar daar is de Nederlandse meme soort van op gebaseerd. Oh ja. Op zijn theorie. Dat staat een beetje weg van Le Coq. So dat is een andere richting. Stroming, ja, ja, precies, stroming. En vind je elkaar dan meteen in een bewegingstaal? Bijvoorbeeld jij en die Italiaanse spelers, de tweeling dan. Hoe start je zo'n proces op? In dit geval start ik het zoals ik altijd opstart meestal. En dan moeten mensen zich daarin voegen. Je voelt wel dat mensen met verschillende ervaringen komen. Maar dat is juist heel leuk. Zo, ik werk ook met acteurs, met mimers, met dansers, met circusartiesten. Ja, want de hele voorstelling is zonder tekst. Normaal zou je dan denken van oké, je neemt het script door. Ja, precies. Hoe ziet jouw eerste dag er dan uit? In dit geval had ik wel een soort van blueprint script geschreven. Wat meer als een... beat sheet, of hoe noem je dat? Een outline van gebeurtenissen. Baseerd op het verhaal, als we zo zou zeggen, wat ik wil vertellen. En dat lees ik en dan beginnen we daarmee eigenlijk. En dan hebben we per scène of per situatie proberen we met de decor. Dan improviseren doen we niet echt, maar dan situaties te creëren die daarop baseerd zijn. En dat doe ik in dialoog dan met spelers. En daar beginnen we eigenlijk gelijk mee. We warmen op eerst, fysiek. En dan doe ik sommige oefeningen of improvisaties, klein. En dan beginnen we ideeën over situaties en scènes. En die proberen we gelijk vorm te geven. En wat is dan het verschil tussen jou en een choreograaf bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat er zijn ook verschillende choreografen... Een idee zou zijn dat een choreograaf vaak de stapjes voorbedenkt en dan leert hij dan aan zijn dansers. En ander zijn dat hij de dansers laat bewegen en dan haalt hij de materiaal van hun uit via improvisaties. En belangrijk is dat ze altijd de muziek hebt en op de muziek meestal doen. Dat zou ook afwijken, maar dat zou wel vaker zijn. En ik begin niet met een choreografe dans dat alles in een vorm wordt gegoten of dat het gelijk met de muziek op de tel iets wordt gezet. Ik kan ook beginnen repeteren zonder muziek en het anders construeren. So, ik ga meer uit van een theatrale gegeven in een situatie en wat de intentie is van de situatie en de handelingen die ze doen, dan de vorm. Toch de vertelling. Ja, dat, niet zeggen dat er geen inhoud en intentie zit in dans, want dat zit er ook. Absoluut. Ik had als kijker... ook een beetje buikpijn af en toe terwijl ik zat te kijken. Is dat ook je bedoeling om soms een... Er zitten ook komische momenten in, maar het scheurde ook wel een beetje. Is dat iets wat jij ook wil? Ik ervoer dat als bijzonder trouwens ook. Ja. Die afwisseling. Maar het is niet pijnloos, zo'n voorstelling. Nou, dat is moeilijk te zeggen. Wat ik hoop, dat je dingen raakt. Dat het toch lukt om... ergens in meegezogen te worden en daar een emotionele ervaring te krijgen. En ik heb ook dat ik... ik zeg altijd, ik wil via de hart mensen raken... en dan kan je over nadenken. En het tegenovergestelde zou intellectueel eerst het binnenkrijgen... en dan gaat het naar de hart. Ik vergelijk het soms met muziek luisteren. Je luistert muziek en je hoort iets en dat raakt je. En waarom raakt het jou... Je bent niet bezig in wat formaat soort het is en wat voor scale, wat voor tonen, hoe dat theoretisch is opgevat, muziek. En vaak luisteren mensen niet eens naar de tekst. Van je kan geraakt worden door een taal ook die je niet kent. Dus dan zijn er niet de woorden, de inhoud van de tekst en de muziek. Het is gewoon ook zoals een beeld. Het raakt je en soms kan je niet uitleggen wat dat is. En ik hoop dat daar iets te geven waar mensen dan toch allemaal associatieve gedachten krijgen. Dus eerst het hart en dan het hoofd. Ja. Oké, we gaan zo verder praten, Jacob, want we gaan er even tussenuit. Onze nieuwslezer Sid van der Linden is hier aangeschoven voor het nieuws van 7:30. Tot zo. NPO Radio 1. Drie Nederlandse militairen zijn veroordeeld tot werkstraffen voor betrokkenheid bij een schietincident in Afghanistan. Een collega-militair verloor zijn arm als gevolg van een reeks aan fouten, zo oordeelt de militaire kamer. Het was de bedoeling dat er met losse flodders werd geschoten, maar tegen de regels in werden echte kogels gebruikt. Het Icacia-ziekenhuis in Rotterdam schrapte ook morgen afspraken vanwege een grote netwerkstoring. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. Medewerkers kunnen door de storing sinds vanochtend niet meer bij patiëntgegevens. Een Russische oud-officier is in Nederland om zich te melden bij het internationaal strafhof. Dat meldt 1 vandaag. Hij wil voor het hof een verklaring afleggen over door Russen gepleegde oorlogsmisdaden in Oekraïne. En Jaap Veerman is de nieuwe voorzitter van FC Volendam. Hiervoor zat hij in de Raad van Commissarissen. En in die rol ontsloeg hij vorige maand het volledige bestuur van de club. Jaap Veerman neemt de taken van Jan Smit over. Verschillende trainers en managers vertrokken samen met Smit. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A1 richting Amsterdam voor Naar de Vesting. 3 kilometer file door een ongeluk. De vertraging is 1 kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. Kunststof. Welkom terug bij Kunststof, vandaag met regisseur Jacob Alboom. Hij maakt beeldende theatervoorstellingen vol dans, acrobatiek en visuele illusies. Het zijn woordloze droomwerelden waarin je kunt verdwijnen en verdwalen, vaak even pijnlijk als troostrijk. Met zijn theatergezelschap Jacob Alboom Company heeft hij de afgelopen 20 jaar een eigenzinnig oeuvre opgebouwd met voorstellingen die toeren over de hele wereld. En nu is daar zijn nieuwste voorstelling Strangely Familiar. Een beetje een tongenbreker, Strangely Familiar. Zeker. Jacob, jij hebt dus een trouwe schare fans over de hele wereld. Hoe heb je ook echt groupies? Krijg je brieven en mensen die 3 keer, 4 keer naar dezelfde voorstellingen gaan? Dat zeker. Dat heb ik wel veel gehoord, dat mensen terugkomen. En op sommige plekken, als ik daar ben, dan komen ze langs en dan wil ze praten. Extra groupies. Nee, maar ja, fans wel, denk ik. En ook een trouw publiek die ook langzaam groeit. Dat is heel leuk. Ja. Ja. Maar dat succes is je niet komen aanwaaien. Ik bedoel, je wilde eerst speler worden. Vooral deed her en der audities en werd 3 keer afgewezen. Toch ging je gewoon stug door. Dus je eerste succes kwam eigenlijk met je afstudeervoorstelling. Daar kreeg je de top-NAV-prijs voor, meest veelbelovende student. Voor hoe waren die jaren daarvoor? Hoe waren die vormende jaren daar op die meme-school in Amsterdam? De meme-school was op zich goed. Ik heb een goede tijd gehad op de meme-school. Daar is het begonnen dat ik zelf begon dingen te maken. Omdat ik dingen wou en de situaties ontstond niet. En dan dacht ik, dan doe ik het zelf. Zo daar begon eigenlijk het maken. Maar dan vanuit een speler. Zo, voor mij is het ook verschillend als je. En dat is wel wat een meme-school eigenlijk heel goed in kan zijn. Dat je een soort spelende maker wordt. Zo je wordt creatief in het inbrengen van elementen, maar wel vanuit een speler. En dat kan heel dankbaar zijn voor regisseurs. Omdat je spelers hebben die zelf met heel veel ideeën komen. Mm-hmm. En dat toevoegt in het proces. Zo begon ik de voorstellingen te maken. En dat is op zich daardoor, het ging goed. En dan heb ik het nog een keer. En dat ging ook oké, goed. En dan heb ik het nog een keer. En zo langzamerhand heeft het zich opgebouwd. En je zei net van, ja, ik ging maken omdat de situaties niet vanzelf ontstonden. Was dat dan dat je iets qua inhoud, dat je die niet kwijt kon? Of meer dat er gewoon geen werk was? Of dat je niet in de voorstellingen zat die je wilde? Wat bedoel je daar precies mee? Beide. Ik denk, ik heb een paar audities gedaan. Bijvoorbeeld ging ik bij Wim van de Keibus toen langs. Zo, dit is 94 of 95, 96. Wim van de Keibus, bij welk gezelschap hoort hij? Ultima Fest heet dat. Okay. Zit in Brussel, denk ik. Ja, hij is Vlaam. Doe nog steeds dingen, ook voor ITA. We regisseert soms. Daar was duidelijk dat ik daar niet bij hoorde. Terwijl ik dacht dat ik ben de meest ideale speler van hem. Ik ben de gedroomde speler. Maar dat dacht hij anders over. Ook oké. Okay. En ik heb ook bij Alain Platel daar ook geprobeerd. Dacht ik, ik ben als kind in huis daar, denk ik dan. Nou, dat dachten zij ook anders over. En ik denk dat de eerste wat ik wou, het is op een manier van werken. Het fysiek mezelf uitputten en daar een soort energie in het spelen en het fysiek zijn, dat trok mij en dat wou ik meer in doen. Zo op die manier begon ik te maken. Ik had geluk dan om Susako Takuchi, is iemand die volgens mij, hij heeft een dansgezelschap gehad, die heet Durum Dance Theater. En hij had een succesvolle voorstelling, die heette Package. Die had ik ook daar gezien, net voordat ik de mimeschool begon. En zo, dit is dan 94. En ik dacht, dit is exact wat ik wil maken. En dan 3 jaar later mag ik in dat The Package meedoen. Nou, dat was. En toen dacht ik, dit wil ik gewoon blijven doen. Dit soort werk, hoe je fysiek met objecten. En toen ging het over bureaus waar je overheen moest springen. Zo denk dat het eerste maken, waarom ik het zelf heb gedaan, omdat ik die in andere constructie die uitingen niet kunnen uiten of uitlopen, hoe zeg je? Even voor mij, hoe oud was je dan toen je uiteindelijk in de Package mocht spelen? Was dat nog op de mimeschool? Dat was nog op de mimeschool, ja. 26. Ik kwam in 93 hier naartoe en dan weer te snel. In november 93 kwam ik naar Nederland. En in september 94 begon ik de mimeschool. En toen was ik 23? Ja, 24 was ik toen. En eindelijk viel je samen met wat je het allermooist vond. Ja, dat denk ik, ja. En wat waren dan de obstakels die je hebt moeten overwinnen om toch zo ver te komen als je nu bent? Ja, wat is jouw grootste innerlijke vijand? Wat is mijn grootste innerlijke vijand? Er zijn zoveel dingen die gewoon tijd, ruimte, helaas geld, mogelijkheden. Maar voor mij heb ik geen blokkade. Ik zou alleen maar de blokkade is in het begin dan heb ik genoeg. Kan ik iemand inhuren? Kan ik in die studio? Kan ik een schrijver of een schilder kan met heel simpele middelen zijn werk doen. Als je theater maakt, dan heb je meer nodig. Je kan het niet in je woonkamer doen. Als je met andere mensen wil werken en fysiek wil doen en dat creëren en daar de volledige ondersteuning is, denk ik, is de grootste obstakel. Elke keer als je dat doet, je bent zo goed als de laatste voorstelling. Zo daarom, en ik denk, ik ben niet iemand die één project heb gedaan en dan gewoon van één dag naar een ander heb je een grote succes. En iedereen denkt, wauw. Bij sommige mensen lukt het om één iets te doen en dan heb ze een groot succes. En ik denk dat ik echt de trap voor trap heb gelopen. Wat ook heel fijn is, want elke keer leer je iets en dan blijf je stabiel op die trap staan. Mm-hmm. En dan neem je de volgende. En daar ben ik wel dankbaar is dat ik niet opeens heel gehyped ben. Ja, en dan, shit, hoe kwam dat? Dat weet ik niet. Nu weet ik wel hoe ik ben gekomen, waar ik ben gekomen, soort van. Maar er zit dus een soort onverzettelijkheid in jou. Oké, ik word afgewezen, ik ga gewoon door. Precies, nog een afwijzing, nog een keer door en nog een keer door. Er is geen werk voor me, ik word niet aangenomen. I don't care, ik ga door. En dat is een soort vasthoudendheid die je dus ook bij jouw personages aantreft. Ja, nu klinkt het wel alsof heel dramatisch is. Nee, helemaal niet. Het getuigt vooral heel erg van een enorme noodzaak om dit te dat doen. Is wel zo blijven doen. En dat zijn wel andere mensen. Ik denk dat iedereen binnen de kunst dat dit eigenlijk veel mensen hierin kan herkennen. Dat het is gewoon, je blijft doorzetten. En er zijn zoveel facetten die op zijn plek moeten vallen om een project te laten lukken. Of succes hebben. En je weet ook niet wat mensen vinden. Mensen denken dat je wil voorspellen wat een succes is. Of dat weet je gewoon niet. Je maakt iets met de beste intenties. Dat doet iedereen. Maar er kan altijd iets wat net. Het is bijna voelt het soms als iets echt heel goed is gegaan. Dat het wauw en een mirakel is. Dat, omdat het op zoveel vlaktes ook mis kan gaan. Ja. Yeah. Onbedoeld en onwild. Maar dan, dat is ook de schoonheid van theater. Het is een live opname en het gebeurt voor je. En als een lamp valt of de decor niet of dit niet aan, dan moet je dat gewoon oplossen te plekken. Je ogen beginnen helemaal te stralen. Ja. Kan jij je herinneren de eerste keer dat je dat wonder wat theater kan zijn zag? Of een circus of een voorstelling of een film. Dat je echt geraakt werd en dacht, wauw. Ja, ik heb volgens mij, als ik terugga, dan toen ik Alain Platijs zag, was ik verwonderd. Maar die eerste, voordat hij naar Nederland kwam, was Deviate. Die had ik in Kopenhagen gezien. En dat was echt... Deviate, wat was dat voor voorstel? Deviate is Lloyd Newton. Hij is in Engels ook fysiek. Dus, ze noemen zichzelf physical theater. En nou, dat was precies wat ik wou. En wat dan daaraan? Nou ja, hij vertelde verhalen dan David Newson. Shit, mijn naam, ik ben opeens raak. Maar goed, Deviate. Ja, dat het fysiek is, maar toch verhalend. En ook fantasievol en ook creatief en ook bewegelijk. En ja, verschillende ingrediënten die samenkomen. Er zitten ook veel circuselementen in. Is voor het eerst misschien het ook ooit in een circus ontstaan? Of tijdens een film? Ik zit nog even, denk ik, de kleine Jacob. Ja, de kleine, maar toen, toen ik jong was, ik baal ook, waarom heeft mijn moeder niet mee op Turner gezet? Ik heb dat laatst gevraagd en mijn moeder zei, ja, maar ik vond Turner dom en dat is dat. En mijn vader deed dat, ja. En circus, heerlijk, dat is ook eerst. En goochelaar. Maar alle dit soort elementen dacht ik, ja, ik kan geen goochelaar worden, want dat staat buiten je af. Zo pas heb ik het echt in Nederland dan ontdekt en geleerd. Maar dat is wel iets wat ik denk dat goochelen zou zeggen, dat is iets als kind, een soort droom van iets wat ik dacht, dat bestaat niet. Daar word je mee geboren, dat je in een situatie zit waar je dat kan leren en dat is niet toegankelijk voor mij. Maar dat was wel de grootste wens. Als ik dat zou kunnen worden, dan zou dat heel erg leuk zijn. Dus je wilde in eerste instantie goochelaar worden? Nou ja, dat is wel een soort kinderdroom. Ja, de eerste soort, ja. En wat voor jongetje was jij dan die eigenlijk wilde goochelen, maar het dan niet deed? Of je liet tegenhouden? Of... Ik ben volgens mij een jongen die heel veel buiten... Ik heb buiten gespeeld en rondgerend. En ik denk dat ik heel fysiek en heel... Ik klom ook bomen buiten die 20 meter hoog waren. En ik ben ook, ik werd ook dan gepest over de... Wij werden als familie ook gepest in de buurt waar we zaten. Nou ja, er werd ook dat ik aan het zwemmen was in de dijk. Of in de sloot. En wij zaten ontbijt te eten op onze garagedak. We kijken televisie in de tuin. Allemaal dingen die gekke mensen doen. En maak je wel heel nieuwsgierig. Wat voor gezin was dat dan? Ik kan er niet eens herinneren dat dat ooit geweest is. We werden allemaal van dat soort rare verhalen. Dan omdat wij een gekke familie en ik wel gek. Want mijn ouders zorgden niet voor mij. En ik mocht ook niet spelen met mensen om me heen. Wacht even, je gaat nu heel snel. Dan moet je het toch even uitleggen. Die gekke familie. Je mocht niet spelen? Ik had vrienden waar ik woonde. En die ouders, ik mocht niet bij hem spelen. Zo, en hij wou graag, bijvoorbeeld had hij dan een reisbaan gekregen voor kerst. En dat wou hij graag aan mij laten zien. Maar ik mocht niet binnen bij hem. Waarom niet? Ja, dan moet je die ouders vragen. Geen idee. Ik denk dat, zij vond ik was niet goed genoeg voor hem, denk ik. Zo, de hele reisbaan werd naar de terrasdeur gebracht. En wij zaten buiten te spelen met die auto's op de reisbaan die binnen was. Oh, wat krankzinnig. Ja. Dus de racebaan stond op hun territorium en jij daar net buiten. Ja. Over buitenstaander gesproken. Maar nog even, op wat voor manier was jouw familie gek? Gekte heb je natuurlijk in soorten en maten. Mijn familie was helemaal niet gek. Het werd, het waren jouw woorden, hè? Ja. Nee, dat was hoe dat werd gezien dan, blijkbaar. Maar op van wat buiten. Voor manier waren jullie anders? Mijn vader is antroposoof en een leraar. In Zweden zou je dat een antroposofisch school een noemen. School, ja. Hier is het een vrije school. Ja. En er is een soort centrum in Järna, waar ik vandaan kom in Zweden. Waar, zoals Goetheanum is in Duitsland, is de volgende... plek. Ja, dat is een soort antroposofisch bolwerk in Zwitserland. Van de hele wereld komen mensen daar naartoe. En daar zit een school, er zit ook een universiteit om leraar te worden binnen de antroposofie. En die wordt in die dorp uitgekeken als idioten of soort hippies dan, zou je zeggen. Mm-hmm. Dus ik denk dat het een heel conservatieve omgeving waar ik woonde, waar mensen die met een andere gedachte dan niet bij hoorden. Dat. En voor de rest was er niks raars met... En ging jij dan ook naar de vrije school? Ja, ik heb mijn hele leven naar de vrije school, ja. Dat is misschien wel een blessing voor zo'n fantasievolle jongen als jij was. Ja, ja, uiteindelijk wel. In die tijd niet. Want ik werd natuurlijk gepest dat ik niks leert, niks weet, niks kent en dingen. En ik denk, ook op de school zelf? Op de school zelf werd ik ook gepest. Ja, helaas wordt het een beetje schijn dat de vrije scholen. Ja, dat beeld denk je dat je dan wat een harmonischere omgeving hebt. Nee, maar dat is dus helemaal niet zo. Nee, dat was helaas niet zo. In dit geval. Nee, in dit geval zeker niet zo. Maar ja, nee. Het was niet. En gaf jouw vader dan ook les op jou op school? Ja. Oh ja, dat is natuurlijk al een beetje problematisch dan. Ja, maar niet waar ik. Hij had een andere klas dan waar ik bij zat, ja. En je moeder, wat was dat voor vrouw? Wat deed zij? Mijn moeder was een. Zij werkte in de keukens op de school. Ze heeft iemand die niet een opleiding heeft gehad en veel thuis heeft gewerkt. Of thuis met kinderen eigenlijk. En dan kleine werk. Ze hebben in de keuken gewerkt bij de school. Eigenlijk dat het meeste. Ze heeft ook een tijdje bij een apotheek gewerkt waar ze medicijnen in potjes deed. Zo niet echt een. En als ik dan, wat je nu zegt, weer even link aan de voorstelling. Strangely familiar. Dan is dat ook wel van toepassing op. Of waar jij vandaan komt. Dat het misschien een beetje gek was en tegelijkertijd vertrouwd. Of Misschien. Ja. Nee, ja, natuurlijk de ervaring die je hebt kan je altijd ergens instoppen. Zo zeker dat idee van uitsluiting, dat is heel herkenbaar. Zodat, dat zou wel, ja. Ja. Vind je het moeilijk om het erover te hebben? Nee, niet echt. Ik probeer alleen maar te organiseren. Hoe zeg ik dingen op een goede manier? Ja. Zonder iets. Nee. Want je bent uiteindelijk uit Zweden vertrokken. Vrij jong, of 18, 19, zoiets? Want ik ben eerst naar Denemarken gegaan. En dan via Duitsland ben ik hier terechtgekomen. Zo, ik vertrok van mijn huis. Ja. In 20, denk ik, vertrok ik van Zweden. En was dat dan ook een beetje om... Ja, dat was het wel zeker, ja. Echt een vlucht? Ja, ja, ja. Ik dacht, ik ga vooruit en ik ga nooit meer terug. Ongeacht wat er gebeurt. Maar waarom wilde je dan niet meer terug? Wat was er zo erg dat je dacht, weg hier? Ja, los van de uitsluiting? Ja, gewoon... Misschien allemaal kleine dingen die worden moeilijk om te zeggen. Gewoon, ja, gewoon ervaringen die je meemaakt waar je gewoon achter je wil laten. En ik wil nieuwe dingen ontdekken. En ik denk ook, als ik daar blijf, dan... als je ergens anders naartoe gaat, dan ben je nieuw. En dan kan je opnieuw beginnen. En dan hoeft niemand iets van je geschiedenis te weten of te kennen. En hoef je daar zelf ook niet mee bezig te zijn. Denk dat. En dan... iets nieuws ontdekken en ook iets nieuws vinden. Is dat gelukt? Want het is natuurlijk ook. Het is misschien een cliché, maar als je naar een andere plek gaat, blijf je wel jezelf meenemen. Dat is maar hoe was dat dan voor jou? Lukte dat wegvluchten aanvankelijk om het achter je te laten? Gedeeltelijk. Dit is natuurlijk moeilijk om te wortelen op een nieuwe plek. Toen ik net in Nederland kwam, dat was net voordat ik op de meme-school kwam. Zo, ik heb natuurlijk hier dan wild gezocht naar. Een mogelijkheid, die was daar niet 1, 2, 3. Zo, je moet een baan vinden. Nu is het heel anders. Nu kan je Engels, hoef je alleen maar Engels te spreken, dan kan je nog steeds in een winkel of waar dan ook. Ik kon niet eens als vaatwasser zonder Nederlands toen. Zo, het was onmogelijk om een werk te vinden. Ik heb het uiteindelijk schoongemaakt bij mensen thuis. En dan werd het wel een beetje pittig. Maar hoe heb je dat dan gedaan, die eerste maanden hier? Ja, ik heb een baan proberen te vinden. En wat iemand heeft dan ook een artikel geschreven in een tijdschrift over mij dan. Uiteindelijk reageerde ik op een advertentie met iemand die voor 15 families of zo, of mensen schoonmaakt. En zo heeft een soort vol baan, of in ieder geval genoeg inkomen. En hij ging terug naar Amerika en hij wou dat overdragen aan iemand. En ik heb daarop reageerd. Maar omdat hij dat had opgebakt, moet ik hem ook toen 500 gulden betalen. En dan nam ik het over. Nou, dat heb ik uiteindelijk gedaan en hij heeft mij overal geïntroduceerd. En ik denk dat het 14 of 15 was. En toen ik het overgenomen heb, de geld en hij vertrokken was, dan waren er geen 10 over. Zo gelijk waren er ook, ik denk dat ik 8 heb. Ja, nou. Gedoe. Ja, en ook dat zie je dat mensen handelen. En waarschijnlijk zijn de vergelijkbare dingen vandaag ook. Van mensen in gebrek. Als mensen iets nodig hebben, dat mensen daar ook geld voor vragen. Zo, ik moest geld lenen, dan 500 gulden om die baan te krijgen. En wanneer begon het dan? Wanneer begon je leven dan een beetje te rollen? Toen ik op de meme-school, want toen heb ik de auditie gedaan voor de meme-school en aangenomen. En dan kan ik een studielening vragen uit Zweden en krijg ik ook een beurs. En dan heb ik geen financiële problemen meer en ik heb iets te doen en ik kom en dan ga je gewoon veel sneller integreren. Zo dat was toen begon het goed te gaan. Ik hoor weer dat vasthoudende, dat schoonmaakbaantjes, honger misschien. Ja. Jij gaat door als je iets wil. Misschien kon je ook echt letterlijk niet terug. Maar je hebt wel echt die kracht naar voren. Dat hoop ik, ja. Nou ja, ja. Dat denk ik. En als je het hebt over het verleden dat je toch weer inhaalt. Heb je al zo'n moment gehad dat je alweer terug naar Zweden bent? Is die cirkel alweer ergens Je bedoelt dat hij mij verzoend heeft met ja, of dat je terug bent gegaan naar Zweden? Of we zijn teruggegaan. Of ik kom me regelmatig, ja, zoals mijn moeder leeft niet meer, maar mijn vader wel. En die zie ik wel af en toe. Niet heel vaak, niet uit bijzondere redenen. En we hebben een keer met een tour gehad in Zweden. Dus dat was heel erg leuk. En dan hebben wij 13 voorstellingen door het land getoerd. Mm-hmm. Dat was met Vielfalt, dat is al in 2012, denk ik. Dat is meer dan 10 jaar geleden. Nee, ik denk dat ik wel verzoend ben dat ik volwassen in die zin. Terwijl ik denk dat ik ook altijd een kind blijf, enigszins. Mm-hmm. Maar ja, ik voel me wel dat ik heb iets gevonden. En hier kan ik alles in kwijt. En dat is gewoon voor jou het theater? Ja. Of kunst, als ik iets met kunst bezig kan, dat het iets creatiefs en met mensen werken. En dat is wel belangrijk, dat ik ook met mensen werk. En ja, dat vind ik, ja, daar kan ik alles in kwijt. Ja, en dus ook dat je een veilige omgeving creëert. Want je werkt heel veel met dezelfde mensen. Ja, ja. Heel trouw ben je aan je spelers bijvoorbeeld. Ja, en dat is heel fijn, ja. Ja, en dat, ja, zo ik probeer wel, mensen zou zeggen, je substituut familie creëren. Ja, ja, je een soort je eigen familie creëert. Ja, ja, ja. Ja. Je bent ook al 25 jaar met je vrouw, dus je maakt overal lange lijnen. Ja. Nou ja, en we werken ook 25 jaar samen. Ja, precies. En je zit ook in al je voorstellingen, ook in deze voorstelling trouwens. Niet in alle, maar de meeste. Nee, en dat is heel fijn. En dat is ook een goede steun. En daar, andere mensen zouden misschien denken dat je iemand wil hebben die niet hetzelfde doet als jij. Maar doordat we samenwerken, heeft voor mij een meerwaarde gehad dat we ook heel veel dingen samen delen. En ook met de kinderen, want die zijn dan meegeweest in Zweden, zijn meegeweest in Australië, zijn meegeweest in Nieuw-Zeeland. En dat zijn allemaal bijzondere dingen waar wij hebben meegemaakt die dankzij het beroep en wat we samen doen mogelijk was, wat anders niet mogelijk was. En dat zijn heel mooie ervaringen. En als jij nou die vluchtheuvel van je verbeelding, van kunst, niet zou hebben gehad, wat zou er dan van je terecht zijn gekomen? Dat zou ik niet over willen nadenken. Want het klinkt echt alsof dat je redding is geweest. Dat je daarin groot soms denk kon ik zijn dat wel een beetje, en, ja. Soms denk ik dat wel een beetje, ja. Ja, maar op een goede manier, denk ik, ja. Het is het lot, nee, ik weet niet. Is de verbeelding ook misschien wel het grootste wapen van mensen die machteloos zijn? Dat je kunt machteloos zijn of je leven kan niet gaan zoals je wil. Maar dan heb je in ieder geval nog je hoofd en je fantasie waarmee je iets anders kunt verzinnen. Of waarmee je je weg kunt dromen van wat moeizaam is. Ja, misschien. Ik weet niet. Het is, ik heb met iemand anders, zoals mijn vrouw zegt, soms kan zij gewoon genieten en ook gewoon leeg zijn. En ik zou wensen dat ik leeg kon zijn, maar dat kan ik niet. Mijn hoofd is zo druk en zo vol. En het moet daar gewoon, het moet uit en het staat nooit stil. En dat is dat verbeelden of creatieve, dat geeft de stoom van de ketel. Ja, dat geeft vorm aan dingen die geen logica heeft. Ja. En want er zijn geen coherente verhalen. Of er zijn gewoon heel veel. Ja, ik kan het niet uitleggen. Ja, spijt me. Mensen zeggen soms wel eens in mijn hoofd zitten. Wacht, als ik even in het hoofd van Jacob Alboom zou zitten. Ja. Voor, laten we zeggen, 10 tellen. Wat gebeurt er dan allemaal in dat hoofd? Onze zoon hebben we getest voor ADHD. En gelijk komt erop gewoon dat... Ik heb mij er nooit voor getest. Maar dan wordt één ding uitgelegd bij de ADHD. En dan ADD heb je een ADHD. Mm-hmm. Dus je kan met of zonder met hyper, met of zonder hyper. Maar het is binnen hetzelfde spectrum. En dan zegt ze gewoon iemand die... als je een vraag krijgt, de hoofdstad van Griekenland... dan zegt iedereen zou zeggen Athene. En bij een mens zoals ik dan, of een... In jouw hoofd? Dan zeg je... Hoofdstad van Griekenland. Oh ja, Griekenland, daar was ik op de zomer. Oh, dat was een mooie strand. Oh ja, met die ronde balletje. Oh ja, die hebben we geschopt in het water. Oh ja, dan was die vrouw die daar komt. Goh, Elsa. En dan, je gaat in een normaal... En uiteindelijk kom je bij Athene gelijk. Dat gebeurt. Of je zegt, wat vroeg je ook alweer? Ja. So je kan niet dingen uitsluiten. Je associatievermogen begint met één. En, en je verlies je. En dus inderdaad kom je nooit bij het antwoord. Ja. Want je bent alle verdwaald... voordat je begonnen bent. Maar het is natuurlijk ook een zegen. Want dat betekent absoluut, dat jij nooit zal stoppen met verbeelden. En, dingen niet, nee. Misschien niet eeuwig voorstellingen maken. Kan je nog voorstellen dat associatieve rijke hoofd van jou... een andere uitlaatklep krijgt? Als in dat je misschien terug gaat in de beeldende kunst of film? Of... Dat zeker. Alle vormen vind ik spannend wat te doen. En ik ben nu met Boudewijn Kolen. Zijn wij nu al... Ja, we hebben een dansfilm samen gemaakt. En dat was een superleuke ontmoeting. En gelijk gewoon een klik. En daarna hebben we gelijk... Het zou leuk zijn om een speelfilm samen te doen. En dan zijn we... Alleen maar dit traject voor om een film te maken is zo lang. Ja, oh, daar heb je helemaal geen geduld voor waarschijnlijk. Een soort van, maar het is als ik in het theater, dan moet het gepland worden. Ik kan sneller plannen dan binnen de film. Maar in ieder geval, wij zijn daarmee bezig. Nu al bijna 5 jaar. Maar we komen dichterbij. En dat is heel leuk. Zo, ik hoop dat, of wij gaan vanuit dat het gaat lukken. Omdat wij daar heilig in geloven. Zo, misschien dat gebeurt. En ik ben weer begonnen af en toe te tekenen. Maar ik heb niet de tijd om dat regelmatig te doen. Maar ja, zeker dat de AA, dat de andere vormen zich zou kunnen uiten. Een dansfilm, wie weet. Jacob, we hebben nog 1,5 minuut. We gaan naar de tegel. Oh ja. Heb jij nog een mooie boodschap voor ons? Of een motto van vandaag? Of... En nu gaat jouw hoofd tegel iets opschrijven. Wat moet ik zeggen? Oh, ik weet het niet. Dan heb ik van opties doorgenomen. Oh, je hebt geanticipeerd. Je wist al wat je erop zou zetten. We horen de stift over de witte tegel. Wat ga je erop? Wat zet je erop? Als... Want vaak zeg ik dingen dan en dan komt zo snel in de repetitie. En één soort, als het werkt, werkt het. Oh, dat hoor ik je wel zeggen. Van, je bent bezig en dan klopt iets. Ja. Op z'n Zweeds? Hoe zou je het op z'n Zweeds zeggen? Oh, dat is heel lastig nu. Omdat mijn hele vocabulaire is of Engels of Nederlands. Okay. En in het Zweeds niet. Fungerade, zo fungerade. Nee, dat klinkt niet. Fungerade? Ja, werkt is, als iets werkt, dan... We houden het gewoon op zijn Nederlands. Je woont ook al langer hier dan in Zweden. Ik kan ook niet snel schakelen. Dankjewel Jacob, heel leuk dat je hier was. Lieve luisteraars, dit was Kunststof met regisseur Jacob Alboom over de voorstelling Strangely Familiar. De voorstelling is nog tot en met 16 maart te zien in theaters door het hele land. Straks hier op NPO Radio 1. 5 dagen met Jo van Egmond. En hij staat in Breda de gele bus en gaat over het wiet-experiment. Een hele fijne avond. Hartelijk dank meneer Alboom. Morgen duiken we in de rol van de aanvoerder met journalist Suze van Kleef. NTR. Speciaal voor iedereen. Ho, ho, ho. Nee, niet de kerstman, maar Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Nix 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho, ho, ho met alcohol onder de 18. Bij de feestdagen. Nix 18 is niet voor niks. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdween in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden... belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers... troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan! Met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp... die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort.